سورة البقرة درس نمبر دیرشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذ أخذنا او کلا چې واغسته منګه میثاقکم وعده ستاسونا لا تسفکون دماءکم چې نبه تویوی وینې ستاسو یعنی وینې د یو بل ولا تخرجون انفسکم او نبه وباسئ نفسونه ستاسو یعنی یو بل تاسو من دیارکم د وطنونو ستاسونا د کورونو ستاسونا ثم اقررتم بیا اقرار کو تاسو انتم تشهدون او یی تاسو گواهان. د دې ځاینا په دې آیاتونو کې د دریم خطاب ذکر شروع دی او دریم خطاب کې پلیتای او خرابای د اهلی کتابو په ترک د اوامرو سلورو سره او په اتیان بن نواهی سلورو سره یعنی پرې خودل چې کم امرونه کم حکم ورته الله تعالی کړی وو او هغه خبرې چې الله تبارک وتعالی ته منع کړی وو هغه کول. نو د هغې نه چې کم اوامرو سلور ذکر شو، یو امرو وبالوالدین احسانا، دویم امرو وقولو للناس حسنا، او دریم امرو واقیم الصلاة، او سلورم امرو واتو الزکاة. دا سلور خبری ورته پرمایلی وی چې بغیر د الله نه به د بل چا عبادت نه کوئ. خلقو سره چې وینا او خلقو ته خیر رسول غواړی نو اغیبا د الله د دین او د الله تبارک وتعالی د توحید د مسلې نه خبروي، او دا د ټولو نه غټه خیر خواهی د انسان ده چې ته ورته د آخرت لار سمه کې. او د آخرت لار سمولو کې دا یو کمال دی چې دنیا هم د سړي سمه شي. نو کم سړی چې تا ته د دین لار ښیي او ته پرې عمل شروع کې، ته ګوره ستا دنیا به هم سمیږي او آخرت په دې هم سمیږي. ولې په دین کې چې کله ته چلیږي نو تا سره امداد د چا شروع شي؟ د الله تبارک وتعالی په دین کې امدادي. نو چې کله د الله تبارک وتعالی امداد د انسان سره وي، هغه انسان ان شاء الله کامیابی امتحانات الله تبارک وتعالی راولي. خو دې امتحاناتو سره ستا د ایمان د درجې پته لګي. تالوت سره سوره خلق روانو، چې کله لار کې پی ان شاء الله روان درسونو کې براشي ان شاء الله، نو چې کله لار کې پی امتحان الله تبارک وتعالی راوست او سخت گیو، الله پاک یو به بنس کی او به اوس کله دا غسر صرف 313 کسان څنګه چې جنگ بدر کیو دومره کسان پاتې شو نو ټول باندې خېټ درنې شوې، یره مونږ خو نشو تلې. یا چې مخامخ کې دل دشمن سره ویره مونږ خو دې سره نشو جنگېره. نو مطلب دا چې امتحان بعض وخت کې الله تبارک وتعالی راولي. نو اگر چې دین سرستا دنیا سمیږي خو په دین والا باندې امتحانات عمر راځي، نو امتحاناتو کې به د صبر استقامت نه کار اخلي. دریم اقیم الصلاة، منځونه به کوئ، د الله عبادت بدنی به کوئ. سلورم زکات، مال به ورکوئ. او دارنګې بیا نهی یو ذکر شوه د دینه چې لا تعبدون الا الله، یو نهی ذکر شوه. اوس دلته دویمه نهی ذکر کیږي. سلور اوامر ذکر شو او سلور نواهی دین، یو نهی ذکر شوه او اوس دویمه نهی. و اذ اخذنا میثاقکم، او کله چې واغسته منګه میثاقکم وعده ستاسونا لا تسفکون دماءکم چې نه به تویوی وینې تاسو د یو بل. دا دویمه نهی شوه چې وینه به د یو بل نه تویوی. ولې؟ ځکه چې کله وینه یو سړی مرګ او قتل کوي نو دا څوک دی چې دا تی وجنې که په دین کې مسلمانی خوستا رور دی او کنه هغه کوف کافر دی خو چې د جهاد حکم نشته او ته وجنه تا ته اجازه شته نو تاسو به وینې نوتی یوی ځکه چې بغیر د جهاد نه او د جهاد په حالت کې هم چې یو سړی د کلمې اظهار یې وکړو نو ته به دا نه وایي چې دا د یاري نه ویلې ده ته به ته د قتلولو نه چې ستا لاس پې بر شوي لاس په ښکته کوي ولې چې د کومې کلمې دپاره هغوی سره جنګ کېده هغه په هغې ګویا نه شو نو لا تسپیکونه دماءکم وینه ستاسو ځکه چې د رور وینه د خپلې وینې غوندې وګڼه چې د چا وینه ته تویول غواړئ دا د خپلې وینې غوندې وګڼه نو د دې وجې نه وی فرمایل دماءکم وینې ستاسو نو چې څنګه ته رور کتلی نو د رور هغه وینه چې کوم دی د خپلې وینې غوندې وګڼه نو لا تسپیکونه دماءکم مه تویوئ وینې ستاسو د یو بله ولا تخرجون انفسکم او مه وباسئ تاسو خپلو ځانونو لره خپلو نفسونو لره نو خپل ځان خو څوک نه وباسي خو چې کله ته د بل د وباسلو کوشش کوې نو هغه به هم په دې کوشش کوي چې د یو باسمه نو د دې وجې نه د یو بل سره به جنګ جګړې شروع شي نو ولې داسې کار کوئ چې د هغې نه فساد جوړیږي ستاسو په منځ کې نو دا درېمه نهي شوه چې ولا تخرجون انفسکم نه به وباسئ تاسو نفسونه ستاسو یعنی یو بل تاسو من دیارکم د وطنونو ستاسونه د کورونو ستاسونه ثم اقررتم بیا اقرار وکړو تاسو په دې خبره باندې چې دا کمې خبرې درته وشوې په دې تاسو واده هم وکړه اے بني اسرائیلو اے اهل کتابو او دا زموږ نه هم دا ټولې وعدې دي چې قرآن کې ذکر شوې نو دا د هغې هغه داستان موږ ته الله تبارک وتعالی ذکر کوي خو موږ دپاره خدا خبرې هم نبی علیه السلام او قرآن منع کړي دي په موږ باندې چې تاسو به هم دا کار نه کوئ نو موږ هم دا اقرار په لا اله الا الله محمد رسول الله تسلیمولو سره او ګوره د مسلمان دا مسلمان نوم یې ولولې ښی دی چې د ده نه به بل سلامتي مسلمان مسلمان د ده نه به بل چې زه ځان ته مسلمان وام څنګه مسلمان ام چې زه بل ته ضرر او هغه ضرر دا چې زه په دې پیمانه کوم چې د خپل وطن نه وباسم یا د خپل کلي نه وباسم یا وله وینه تویول غواړم نو دا څنګه زه ځان ته مسلمان وایم المسلم من سلمن مسلمون من لسانه ویده مسلمان هغه دی چې د هغه نه بل مسلمان د هغه د لاس او د هغه د ژبې نه په سلامتیا باندې نو د دې وجې نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو انتم تشهدون او تاسو یې ګواهان په دې باندې تاسو په خپله اقرار کړی دی چې دا به نه کوو او دا کارونه به کوو نو بیا تاسو په خپله په دې باندې ګواهان یئ ثم انتم بیا تاسو هؤلاء هغه خلک یئ تقتلون انفسکم چې قتلوئ تاسو یو بل لره وتخرجون فریقا منکم او باسئ تاسو یوه ډله ستاسونه من دیارهم د وطنونو د دوی نه کله چې نبی علیه السلام هجرت نه و کړی نو د هجرت نه مخکې نبی علیه السلام سره څه کسان د مدینې نه راغلي وو او په مدینه کې چې کوم خلک اوسېده نو په هغې کې دوه قبیلې وې یو اوس او یو حضرج دا د یمن نه راغلي وو تره او وروارو کله چې په یمن باندې د الله تبارک وتعالی بې شماره نعمتونه وو او سد معارف جوړو او د سد معارف د وجې نه د یمن داسې حالت وو چې تر دې پورې خلکو لیکلي دي چې په لاره باندې به څوک تېرېده نو داسې باغات وو چې په لاره باندې چرته میلمه سړی اوږې نه دی پاتې شوې داسې باغات وو د هغې نه دانې میوې دانې چې به راغورځېدې په لارو کې دومره پورې د الله تبارک وتعالی په هغې باندې د خوراک د طرف نه او دارنګې د ملک د آبادۍ د طرف نه د الله تبارک وتعالی پې بې شماره نعمتونه وو نو هغې چې کله په دغه ملک کې خلکو کې نافرمانی شروع شو، نو دی وی چې یاره د الله تبارک وتعالی خو ډیر نعمتونه دی په دې ملک باندې، خو سوچ پکار دی، پکار دی چې سړی دې ملک نه وځي اسینه چې په دې عذاب راشي. نو دی وته دل د دینه رال مدینې ته، او لږ وخت پس صد معرب چې کم دینو هغه مات شو، هغه ټول ملکونه چې کم دینو التا لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. تحقيق وده دي ده پارا پسبا يمن كي ها ده آياتنا دلائل ده الله تبارك وتعالى ده دلائلنا. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال خي تربت ده لارنا وقص تربت ده طول چه کم ده باغات اور تیویلو کلو من رزق ربكم واشكروا له بلدت طيبة ورب غفور. خوری اوس کی او دا کلی پاکیزا او دا کلی د رزق او د میونه ډک او دا الله شکر ادا کوي. او چه کلا الله تبارک وتعالى وی شکر ادا نکو، نو دا غش ناشکریا د وجنا په هغه ملک باندې عذاب راغی. اسد د معرف معرف چې کم دی نو هغه مات شو، او هغه ارسې ځان سره خوړو ارسې وړو، او صرف چې کم دی نو غازات غزونه او دارنګي هغه بیری ونه یادیږي، صرف دا پاتې شو، نور ارس چې کم دی نو په هغه طوفان سره لړل تباه شو. نو دی دا هغه ځای نه راغلي وو او په مدینه کې دیرو اوس او حضرج، او بیا د نبی علیه السلام په وخت کې د دی د اولاد نه څه کسان تللي وو مکې ته د حج په نیت باندې، او هلته د نبی علیه السلام سره میلاو شوي. بیا هغې سره نبی علیه السلام ته ویلي وو که چېرې تاسو مدینې ته رالی موږ به هر قسمه امداد ستاسو کوو. نو دغه اوس او حضرج چې کله په مدینه کې اوسېدل سونه کاله مخکې د نبی علیه السلام نه چې راغلي وو، نو د دوی به بچي کېدل زیاتېدل زیاتېدل زیاتېدل. او په دغه مدینه کې ګیر چاپیره درې نورې قبیلې د یهودو اوسېدې، یو بنو نذیر، یو بنو قریزه، او یو بنو قنقاع. دا درې قبیلې هلته اوسېدلې. نو همیشه دپاره په دور د جاهلیت کې چې کله اسلام نه و، نو دا جنگونه به کېدل د خلکو د قبیلو ترمنځه. نو د اوس او د حضرت سره د دغه یهودو دا یو سازش و چې په دې کې موږ تیلې بلکو، او موږه د دې په منځ کې اختلاف راولو، د هغې په منځ کې اختلاف راوسته تیلې بلک د هغې په منځ کې، اوس ته به د حضرت او حضرت ته به د اوس خبرې کولې، حتی دا چې هغې یو بل سره په جګړه شو، په هغه جګړو کې به دا کارو چې د دې بل طرف ته دا پیدا به وه، یو پریکه به د یو سره وه او بله پریکه به د بل سره وه. نو چې کله جګړه به جوړه شوه، نو لازمي خبره ده چې مرګونه به پکې کېدل، او لازمي خبره وه چې یو بل او د بل به یې د کورونو نه وباسه. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو نه خو ما وعدې اخیستې وې د دې خبرې، ای اهلي کتابو، چې دا کار به نه کوئ. نو هغې د هغې په منځ کې دا نمونه شیطانت شروع کو چې هغه ملک کې هغې د یو بل سره، حتی دا د نبی علیه السلام نه سکاله مخکې هغه جنگ بعاث چې شوی و، او په هغې کې څومره څومره خلک مړ شوی و. نو چې کله به دی دا د دې په منځ کې جګړه جوړې کړې او د یو بل نه به یې قیدیان رانیولي وو، نو بیا د یهودو علماو به څه وي، یاره ټیک ته کسان خو جنگ وشو، خو اوس دا قیدیان دی دی خو ازادول غواړي. نو دا ازادولو دپاره طریقه دا وه چې پیدیه ورکولي، نو راځئ چې چنده راټوله کړو او د دوی به پیدیه ورکړو. نو چنده به یې په خلکو باندې کېښوده یهودو، هغه چندې به هغې راټولې که نصف لی و نصف لک، نیمه به هغه یهودو علماو په جیب کې واچوله، او نیمه به یې چې کم دی نو هغه د قیدیانو د ازادولو دپاره ورکړه، قیدیان به یې را ازاد کړه. نو دلته د هغې هغې خبرو ته اشاره ده، ان شاء الله په دې راتلونکي آیاتونو کې ومه. نو ثم انتم بیا تاسو هؤلاء هغه خلک یې، تقتلون انفسکم چې قتلوئ تاسو یو بل، وتخرجون فریقا او باسئ تاسو یوه ډله، منکم ستاسونه، من دیارهم د خپلو کورونو نه، تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، امداد کوي تاسو د دوی په کولو د ګناه باندې او په کولو د زیاتی باندې. دا څلورمه نهی شوه چې الله تبارک وتعالی خو تاسو ته دا نه ویلي چې تاسو امداد کوئ په کولو د ګناه او په کولو د زیاتی باندې. اثم هغه ګناه ته ویلی شي. علما کرام مفسرین لیکي ما کان محرم الجنس، چې د هغې جنس حرام وي هغې ته ویلی شي اثم، لکه شرک که لږ دې وکم او که ډېر دې وکم. شرک لږ هم حرام دی او ډېر هم حرام دی. او عدوان ما کان محرم حد، چې د حد نه واوړي، لکه هغه څه شی دی بدعت دی. ذکر جایز دی که ناجایز دی؟ جایز دی او ثواب دی، خو چې په طریقه د چای که د نبی علیه السلام په طریقه نی نو هغه شیز خو اصل کې په اسلام کې و خو تا د حد نه ور واړو. نو ذکر لدې خپل یو نمونه جوړه کړه، یو شکل دی وله ورکړه چې د نبی علیه السلام نه ثابت نه و. نو دا ویلی شي د حد نه اوړېدل دې ته بدعت ویلی شي. دارنګې دعا چې کوم دی نو دا جایز ده که ناجایز ده؟ دا جایز ده. او الله تبارک وتعالی وایي چې څوک زمانه نه غواړي نو الله تبارک وتعالی خو خفه کیږي. نو دعا خو معز دی، مخ العباده دی ورته ویلی شوی دی. الدعا مخ العباده، د عبادت دماغ مازغه چې دی هغه دعا ده. الله ته مختاجي، الله ته ځان اوس دواله ته د خپل طرف نه یو هیت ورکی. السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. جنازه وشوه، دا جنازه څه شی و؟ دا ټوله دوا وه. او ته د دې دپاره راغلی چې د مړي له په شپارس کې الله ته ولاړې. نو دا تا چې ولاړو یو الله اکبر او الله تبارک وتعالی ته ولاړې، دا ټوله دوا وه. نو تا شپارس الله تبارک وتعالی ته وکړو، اوس د سلام جار باسلو نفس ایک دم مړی چې کوم دی قبر ته کوزول دی. نو دی به وایي یاره دوا وکوئ د جنازې پسې. نو هغه ځای نه به آواز وشي دوا وکوئ. نو دا دوا نبی علیه السلام د جنازې نه پس کړی. ما کان محرم الحد، چې د حد نه یې واړی نو دوا خو ښه کار دی. خو اصل کې نبی علیه السلام نه پی دلیل تا سره نشتې، نو تا د ځان نه یو هیت ولا جوړ کړه، یو شکل دی ولا جوړ کړه. خیرات ښه کار دی، صدقه ورکول ښه کار دی. خو ستا کره مړی پروت دی او تا دیګونه باندې کړه، په دوی مرض دې باندې کړه، په درې مرض دې دیګونه باندې کړي دي. زه خیریات کوم، زه خیرات کوم. نو دا خیرات په درې ورځو پورې نبی علیه السلام وایي مړی کره روټۍ اوسئ، تاسو هغې غم مشغوله کړي دي. نو اوس خیرات او صدقات دا خو چې پلار دې مړی نو ورپسې چې کوم دی نو ته خیرات وکړه. الله تبارک وتعالی چې منظور قبول شي الله ته، الله هغه ته ستا هغه ثواب رسي. اوس دلته د دې ثبوت نشته د درې ورځو نه پس جمعه ولم مقرره وه، سلیختي ولم مقرره وه، د کال شپه ولم مقرره وه. د دې درې ورځو نه او ورسره د جمعې او د سلیختۍ او د کال د شپې نه علاوه د دنیا ورځې دې وی که پکې، نو دی به لازم هغه جمعې له راوړي. وایي یاره که زه د جمعې پر ورځ ونه کړه نو خلک وایي چې یار پلار پسې جمعه ونه کړه. نو مطلب دا چې د خلکو بنده یم، زه د الله بنده نه یم. نو ما کان محرم الحد، صدقه خو صحیح وه خو د حد نه تا واړوله. کوم حد چې شریعت مقرر کړی هغې کې د دن نه ونه کړه، تا د ځان نه وله یو حد مقرر کړو. نو حد د شریعت مقرر شوی دی، خلاص دې دایره کې به دن نه اوسیږي. که د دې نه بار کیږي ته دعوت نبوت کوي چې زه پیغمبر یم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم، استغفر الله، دا دین نه دی برابر کړی، نه نه زه برابر وم. دا خو ته داود نبوت کوي. نو بدعت ځکه ډېر ناکاره سیز دی، والعدوان او زیاتې چې هغه بدعت دی. وان یاتوکم اسارا، او که راشي تاسو ته قیدیان، تفادوهم، نو پیدیه ورکوئ تاسو د دی، وهو محرم علیکم، او دا حرام و په تاسو باندې څه شی، اخراجهم، وباسل د دی و ظالمه. اوس چې قیدیان ونیولی شو او ستا پکې د جیب او د خیټې پایده ده، نو د هغې دپاره د چاندې راټولې کړې په خلکو د کیښودې دی چې یاره قیدیان ازادول غواړي. تا ته پته نشتې الله در باندې د ده وباسل بند کړي و، نو هغه څه خبرې مانی او څه خبرې نه مانی. نو فرمای افتؤمنون ببعض الكتاب، آیا تاسو ایمان راوړی په بعضی صد کتاب باندې، وتکفرون ببعض او کفر کوي په بعضی صد قران باندې. نن هر مسلمان دې ځان ته قران مخې ته کیدی، مونږ چې کم کارونه کو او مونږ چې کم طریقې کو چې مونږ ته کم قران خولې دي، نو یې رزق مسلمان هم سړیا و مسلمان خو یې خو ټولې دې ومنلې او کنه سمانی او سپریک دی. نو اسې نه چې د یهودو غونې کار زمونږ سره وشي، سپریک دو او سو ومنو. نو الله پاک یهودو ته وایي افتؤمنون ببعض الكتاب، آیا تاسو ایمان راړئ په بعضی حصه د کتاب باندې، وتکفرون ببعض او کفر کوئ په بعضی باندې. الله تبارک وتعالی د توحید چې زه تاسو ته یو یو صفه خیم، په یو یو صفه کې تاسو ته زه دوه دوه درې درې او له پنځه پنځه ځله دا ثابتولی شم چې الله وحده لا شریک دی. نو چې اوس دیرش سپارې ختم شي او په هره صفه باندې د قرآن زه تا ته دا خولی شم او ته دا په خپله هم موندلی شي چې الله وحده لا شریک دی، نو چې یو سړی راشي تا ته وایي اولیاء کرام را مدد کوه، تا ته وایي د هغې په نوم باندې عرس دی نظر نیاز، راځه چې وخورو، راځه چې الواګانې په سان حسین کې پاشر د په لسم د محرم باندې کوو، راځه چې عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم هغې کې چا کوم خرافات هغې کوي. نو ظالمه په بعضې حصه د قرآن ایمان راوړی دی او بعضې نه منی، شرک تی رواج کړی دی په ملک کې، بدعت تی رواج کړی دی. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیا ایمان راړی تاسو په بعضی حصه د کتاب باندې، وتكفرون ببعض او کفر کوئ په بعضی حصه باندې. فما جزاء نصد سزا من يفعل هغه څوک چې وکړي ذلك دې کال لرا منکم ستاسو نه الا خزي مگر رسوایی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا، ویوم القیامت او پر ورځ د قیامت باندې یردونا واپس پکړی شي الی اشد العذاب سخت عذاب ته. الله تبارک وتعالی وایي د داسې خلکو سزا څه ده، دنیا کې به همیشه د پاره رسوایی د دی نصیب وګرځي او همیشه به یې رسوایی حصه وګرځي، ژوند دنیا به یې دا د رسوایی. نن څومره غټ تعداد کې مسلمانان دي او چې یهود وګوري نو 20 یا 25 میلیون صرف خلک ته ګوري، 20-25 میلیون چې لا کروڑ هم نه دي، هغې دا تمامه دنیا په اور باندې چې کوم دی نو سوځی، څوک د چا خوله نه کولاویږي چې آیا څه وکړو. او د دنیا هغه نظام هغې د خپل کستا سټاک اکسچینج دی د هغې د خواهش مطابق چلیږي، کستا په ملک کې ډالر اوچتول او کم کته کول دي د هغې په خوښه باندې چلیږي، کستا په ملک کې ستا د دالو قیمت دی د هغې په خوښه باندې چلیږي. قرض دله نه درکوو که چېرې ته په خلکو باندې قیمتونه نه زیاتی په عوامو باندې، بلکل قرض دله نه درکوو، نو هلته نه قرض برکي، دلته حکومت مجبوره شي. ولې ټول مسلمانان چې کوم دی دی ته سوچ او فکر د حکومتونو نشتی چې موږ په خپلو خپو باندې ودرېږو او په دن نه کې راکې غداران ناست دي، هغه غداران د عوامو د ملک هغه مالونه خوري او موږ جنډې اوچتې کړي د هغې امداد کوو. موږ د دغې خلکو الله پاک په د قیامت پر ورځ تپوس کوي چې تا د دې غل امداد کوو، آیا د دې غل امداد دپاره مال دلیل راوړه چې تا پس مانې. او دویم دا دی چې جمهوریت ته نظام چې کوم دی دا زما د قرآن نظام و، دا زما د پیغمبر نظام و چې تا دې کې امداد کوو. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي رسوایی دی. عیسی شوه نن مسلمان په تعداد کې ډېر دی، ملکونو ته وګورئ د پاکستان غونې ملک، د سعودي عرب غونې ملکونه چې په کې د پیسو څه کمی نشته، د الله تبارک وتعالی د انعاماتو کمی نشته، د نعمتونو څه کمی نشته. زموږ پاکستان د پاس نه او د لاندې نه سره زر دي، خو صحیح استعمال دا هغه نشته. او دا رنګ دې ملکونو ته وګوره الله تبارک وتعالی څومره مال او دولت ورکړی دی، خو نن موږ د یهودو د 20-25 میلیون او په هغې کې څه کسان دي بیا چې د هغې په لاس کې موږ لوبیږو، کیلونې راله جوړې کړي دي، موږ د الله کتاب ته نه راګرځو، رسوایی مو په برخه ده، قرض نه درکوم. د دې نه غټه رسوایی به نور څنګه وي؟ چې زه یو سوال او مينت کوي چې مال قرض راکا او بیا هغه قرض چې کم دی نو د قیمت په شکل باندې د تا نه وزي نو خلک دا چغي وباسي یاره قیمتونه یاره شی چې کم دی ډیر زیات ګران شو دا ستا عمل وجه ده رسوایی چې کم دی نصیب شو په دنیا کې ولې چې د قرآن او د کتاب سره نه چلیږو موږ هغه نظام مضبوطه او کوم چې هغې موږ ته رالیږلې دی د هغې نظام دپاره که ملا دی هغه هم لګیا دی او که امید هغه هم لګیا دی که د کلي زمیندار دی هغه هم لګیا دی که ریړۍ والا دی هغه هم چې کوم دی جنډه لګولې ده د یو پاټی مسلمان خو به یو پارټي مسلمان خو به یو جسمي نبی علیه السلام وایي که په جسم کې یو ځای کې تکلیف او درد دی ټول بدن ته تکلیف وي ته خو ستا په شان د یو جسم وستا مسلمان ټولو یو جسم به نو د دې وجې نه رسوایي زمونږ په برخه شوه و یوم القیامت او پر ورځ د قیامت باندې یردون الی اشد العذاب واپس پکړی شي سخت عذاب ته الله تبارک وتعالی وایي د قیامت پر ورځ الله دې موږ په امن او امان کې وساتي هم د دنیا د رسوایۍ نه او هم د عذاب د آخرت نه او الله دې مسلمانانو کې دغه ولوله پیدا کړي د عمل د عقیدې او د عمل چې د قرآن او سنت راواخلي او دا چې کوم دی خلکو ته مخامخ شي زموږ نظام بدای وما الله نه دی الله تعالی بغافل نه خبر عما تعملون دا هغه څه نه چې تاسو یې کوئ الله پاک ته د هر یو څیز زموږ پته ده چې موږ څه کوو د اهلي کتاب ورته پته وه موږ ته یې نقل کړو زموږ هغه ورته پته ده اوس په کار دي چې موږ د هغې اخلاقو نه ځان بچ وساتو کوم چې موږ ته د هغې غلط نقل شو چې موږ دا کار نه کوو نن موږ څومره د یو بل چې کوم دی نو قیدیان کړی دی زموږ د خپل ملک پاکستان په دننه وګوره څومره قیدیان چې کوم دی نو په دننه په جیل کې پراته دي دا څه وجه ده دا هم د دغې حکمرانانو غلطه پالیسي ده چې خلکو ته حق نه رسي حق نه میلاویږي ډزې خیږي یو ښځه چې کوم دی راوچت شي او په عدالت کې خپل غلولي ولې هغه وایي اتلس کاله مې کیس وچلو شل کاله مې کیس وچلو زما چې کوم دی په حق کې فیصله ونه شوه سړی بار وتښتېده چې واپس راغی ښځه یې چې کوم دی نو هلته ولي دا زموږ عدالتونه دي دا زموږ حال دی موږ یو بل وباسو د خپلو کورونو نه هغه کارونه په موږ کې دي قیدیان موږ جوړ کړي په خپل مسلمان ملک کې چې کوم دی نو خلک قیدیان کړی دی کینولې دننه دا د چې غلا کوله د چې قتل کو دا تا مجبوره کړی دی دا د حکومت غلطي ده دا د حکمرانانو غلطي ده او موږ امداد کوو د دغه حکمرانانو موږ ورسره شامل یو الله دې موږ له توفیق د فوی د قرآن او د سنت نصیب کړي و اذ اخذنا میثاقکم او کله چې واغسته موږ وعده ستاسو نه لا تسفکون دماءکم نه به تویوئ وینې ستاسو یعنې وینې د یو بل ولا تخرجون انفسکم او نه به وباسئ تاسو خپلو نفسونو لرا من دیارکم د خپلو وطنونو نه د وطنونو ستاسو نه ثم اقررتم بیا اقرار کو تاسو وانتم تشهدون او یی تاسو گواهان ثم انتم بیا تاسو هؤلاء اغه خلکی تقتلون انفسکم چې قتلوی تاسو یو بل وتخرجون فریقا منکم او باسی تاسو یو ډله ستاسو نه من دیارهم د خپل کورونو نه تظاهرون علیهم امداد کوي په دوی بالاثم والعدوان په کولو د ګنا او په کولو د زیاتی و ان یاتوکم او کچر راشی تاسو ته اسارا کی دیان تفادوهم نو پی دی ور کوي تاسو د دوی وهو محرم علیکم او دا حرامو په تاسو باندې اخراجهم وباسل ددی افتؤمنون ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان راوړی په بازی صد کتاب وتکفرون ببعض او کفر کوي په بازی سب باندې فما جزاء نصد سزا من يفعل ذلك غسوك چوکی دے کار لرا منکم ستاسنا الا خزي مگر رسوائی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی ویوم القیامت یو پر وزد قیامت ماندے یردون الى اشد العذاب واپس پکڑی شدی سخت عذاب تا وما اللہ ندے اللہ تعالی بغافل نا خبرا عما تعملون دا غسنا چتا سوی کوئی